mwana ume kama Yesu, haleluya. Nani mwana ume kama Yesu, haleluya. Nani mwana ume kama Yesu, haleluya. Nani mwana ume kama Yesu, haleluya. Nani mwana ume kama Yesu, haleluya. Nani mwana ume kama Yesu. Wajina la Yesu we, anaweza mambo yote, haleluya. Nani mwana ume kama Yesu, haleluya. Nani mwana ume kama Yesu, haleluya. Nani mwana ume kama Yesu, haleluya. Nani mwana ume kama Yesu. Jina lako wakisema hakuna mwingine kama wewe, yeah. Nani mwana ume kama Yesu, haleluya. Nani anaweza tena? Nani mwana ume kama Yesu, haleluya, yeah. Nani mwana ume kama Yesu, yeah. Haleluya. Nani mwana ume kama Yesu, haleluya. Maraisi wa dunia wasujudu wakisema hakuna mwingine kama wewe. Wafalme wa dunia washangilia jina lako, wakisema hakuna mwingine kama wewe. Akisimama kila goti la sujudu mbele zake, na kila ulimi unakiri yeye ni Bwana. Akisimama kila goti la sujudu mbele zake, anafanya maishara, anafungua wanaofungwa, anaponya wagonjwa. Yeye ni mwanaume. Haleluya. Sijaona kama na Yesu akisi kubariki.